Poniedziałek 6 października, jest 9. Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Błąd za 3 miliardy złotych zbada NIK. Prezes Izby zapowiada w Trójce kontrolę w związku z opóźnieniem publikacji ustawy dotyczącej rajów podatkowych. Przyjrzymy się tej sytuacji zarówno w Rządowym Centrum Legislacji, jak i w Ministerstwie Finansów. Premier Kopacz rusza w pierwszą zagraniczną podróż. Zaczyna od Brukseli, potem będzie Berlin i Paryż. Świat nauki już czeka i spekuluje. Jeszcze dziś poznamy laureatów Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. NIK już szykuje kontrolę. Chce wziąć pod lupę opóźnioną publikację ustawy dotyczącej wyprowadzania pieniędzy do rajów podatkowych. Przez opóźnienie budżet państwa może nie zarobić ponad 3 miliardów złotych. Nie można doprowadzić do takich sytuacji w przyszłości, oceniał w Trójce prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. My rokrocznie badamy wszystkie ministerstwa i wszystkie urzędy centralne. Tak będzie oczywiście również teraz. Przyjrzymy się tej sytuacji zarówno w Rządowym Centrum Legislacji, jak i w Ministerstwie Finansów i sprawdzimy ten system. Może zarekomendujemy jakieś zmiany, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Inny ruch szykuje minister finansów, który jeszcze dziś raz jeszcze chce złożyć ustawę w Sejmie. W noweli znajdzie się zapis skracający vacatio legis. Tymczasem politycy oczekują wyciągnięcia konsekwencji. Agnieszka Rucińska. Europosłanka PO Julia Pitera jest przekonana, że sprawa zostanie dogłębnie zbadana. Pani premier siłami Departamentu Nadzoru i Kontroli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest w stanie tego dokonać. Rzecznik PiS Adam Hoffman oczekuje wyciągnięcia politycznych konsekwencji. Przecież jest szef kancelarii, są ludzie, którzy bezpośrednio politycznie nadzorują urzędników. To sprawa dla CBA i prokuratury, twierdzi rzecznik Twojego Ruchu Andrzej Rozenek. Po wynikach tych obydwu postępowań będzie wiadomo, czy mamy do czynienia wprost z korupcją, co należy zakładać, bo chodzi o ogromne pieniądze? Czy mamy do czynienia po prostu z niedbalstwem, z bałaganem? Podobnego zdania jest minister w Kancelarii Prezydenta Tomasz Nałęcz. Tu jest niestety dramatyczny wybór między dżumą i cholerą, bo albo ktoś to zrobił w złej wierze, no to jest dżuma, albo ktoś to zrobił świadomie, no to jest cholera. Dzięki ustawie do przyszłorocznego budżetu miało wpłynąć ponad 3 miliardy złotych. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Premier Ewa Kopacz leci z pierwszą zagraniczną wizytą do Brukseli. Najpierw czekają spotkanie z szefem Europarlamentu, później z przewodniczącym Rady Europejskiej. Z obu ważne rozmowy dotyczące polityki klimatycznej, to w związku z październikowym szczytem wspólnoty. Za niecałe 3 tygodnie przywódcy państw i rządów mają uzgodnić nowe ramy europejskiej polityki w tym zakresie. Komisja Europejska proponuje, aby wspólnota do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla o 40% poniżej poziomu z początku lat 90. Polska tym planom od początku się jednak sprzeciwia. Podczas dzisiejszego spotkania omawiane będą także kwestie bezpieczeństwa w związku z sytuacją na Ukrainie. Państwa członkowskie zdecydowały w zeszłym tygodniu, że sankcje wobec Rosji na razie będą kontynuowane. Zdaniem wspólnoty bowiem nie wszystkie elementy porozumienia z Mińska na temat zawieszenia broni na wschodniej Ukrainie są przestrzegane. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A w Brazylii konieczna prezydencka dogrywka o najważniejsze stanowisko w państwie. Za 2 tygodnie powalczą obecna prezydent Dilma Rousseff i eks-gubernator Aécio Neves. We wczorajszej pierwszej turze nie obyło się bez niespodzianek. Największą jest wielkość poparcia dla socjaldemokraty. Jeszcze na początku września sondaże przewidywały, że zdobędzie on góra kilkanaście procent głosów. W zeszłym tygodniu prognozy przedwyborcze dawały mu niewiele ponad 20%. Tymczasem wczoraj zagłosowało na niego prawie 34% wyborców. Od prezydent Dilma Rousseff dzieli go obecnie zaledwie 8 punktów procentowych. Czy jest to do nadrobienia? Wczoraj brazylijscy politolodzy, którzy jeszcze miesiąc temu nie dawali Nevesowi żadnych szans, mówili, że jednak wszystko jest możliwe. Dla Polskiego Radia Tomasz Surdel. W świecie nauki to gorący tydzień. Będą przyznawane nagrody Nobla już dziś w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Kto ją dostanie? Agencja Reutera typuje badaczy pracujących nad bólem lub wpływem genów na choroby. David Julius z Uniwersytetu Kalifornijskiego może otrzymać wyróżnienie za pracę nad bólem, a dokładnie nad komórkowym receptorem kapsaicyny, związku chemicznego znajdującego się w ostrej papryce. Kandydatami są też genetycy z USA i Kanady, którzy badali zjawisko zmienności liczby kopii utożsamiane z takimi chorobami jak autyzm czy schizofrenia. Inny wymieniany zespół amerykańskich naukowców badał mechanizm powstawania białek w komórce, co może pomóc na przykład w leczeniu cukrzycy. Prognozy opierają się na liczbie cytowań prac naukowców przez innych badaczy. W ciągu ostatnich 12 lat Thomson Reuters poprawnie wytypował zwycięzców 35 razy. Ogłoszenie nazwisk tegorocznych zwycięzców dziś w Sztokholmie przed południem w siedzibie Instytutu Karolińskiego. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Sułkowska. Złota Stal, srebrna Unia Lesznów, a brązowa Unia Tarnów. Tak wygląda podium tegorocznej żużlowej Ekstraligi. W rewanżowym spotkaniu o mistrzostwo Stal Gorzów pokonała Unię Leszno 49-41. Unia Tarnów natomiast z dużą nawiązką odrobiła straty do Falubazu Zielona Góra, wygrała 63-27 i wskoczyła na najniższy stopień podium. Do Ekstraligi wraca natomiast Marma Rzeszów, która w barażowym dwumeczu pokonała Orła Łódź. Od wielu lat nie widzieliśmy tak poważnego wypadku na torach Formuły 1. Wczoraj na japońskiej Suzuce Gilles Bianchi stracił panowanie nad bolidem i wjechał w dźwig podnoszący z toru bolid Adriana Zutila, który chwilę wcześniej zaliczył kraksę w tym samym miejscu. Francuza przewieziono do szpitala, gdzie przeszedł operację usunięcia krwiaka mózgu. Jego stan był krytyczny. Lekarze z kolejnymi komunikatami mają się wstrzymać do 24 godzin po zabiegu. Wyścig przerwano po wypadku Francuza, choć pojawiają się głosy, że należało to zrobić dużo wcześniej ze względu na trudne warunki na torze. Kierowcom zaliczono 44 okrążenia, wygrał Lewis Hamilton. Robert Kubica w rajdzie Francji zaprzepaścił szansę na historyczne osiągnięcie polskiego kierowcy w startach w WRC. Przed ostatnim odcinkiem specjalnym zajmował czwarte miejsce, ale wypadł z trasy i nie ukończył rajdu. Zwyciężył Jari Matti Latvala z Volkswagena. Nasi piłkarze zaczynają dziś zgrupowanie przed meczami eliminacji Euro z Niemcami i Szkocją, dlatego też kolejka Ekstraklasy zakończyła się wczoraj. Legia przegrała na wyjeździe 1-3 z Piastem Gliwice, Pogoń 3-0 wygrała z Zawiszą, a Lech aż 5-0 pokonał GKS Bełchatów. W tabeli prowadzi Górnik. Za granicą w Hiszpanii Real Madrid 5-0 wygrał z Atletikiem Bilbao. Ciekawie było w hicie Ligi Włoskiej. Juventus 3-2 pokonał Romę. Jeszcze przed przerwą zobaczyliśmy 3 żółte karne, 2 dla Juve i 1 dla Romy. Po 45 minutach było 2-2. Nerwowa atmosfera panowała również w drugiej połowie meczu i pod koniec obie drużyny grały już w dziesiątkę. Lepiej szło Juventusowi. I na kilka minut przed potrójnym gwizdkiem sędziego Leonardo Bonucci zdobył decydującego gola dla gospodarzy. W meczu tym 236. bramkę w barwach Romy strzelił 38-letni od tygodnia Francesco Totti. Dla trójki z Rzymu Marek Lenert. A w Anglii derby Londynu dla Chelsea, która 2-0 wygrała z Arsenalem. W Plus-Lidze siatkarze we wczorajszych meczach pierwszej kolejki górą Lotos Trefl Gdański, Serat Czarni Radom. W Tauron Basket Lidze też w pierwszej kolejce wygrywały AZS Koszalin, PGE Turów Zgorzelec, Polfarma Starogard Gdański i Rosa Radom. Orlen Wisła Płock przegrała natomiast z Barceloną 25-30 w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Początek tygodnia pogodny i słoneczny. Więcej chmur i słabe opady deszczu tylko na krańcach północno-wschodnich i w Karpatach. W Suwałkach 12 stopni, w Białymstoku 14, w Toruniu 15. W Poznaniu, Gdańsku i w Warszawie 16, w Krakowie 17, najcieplej we Wrocławiu 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Dziś Interia przedstawia. Nieludzkie eksperymenty farmaceutycznego giganta pociągnęły za sobą śmierć i kalectwo tysięcy osób. Kto stał za makabrycznymi doświadczeniami? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Przedsiębiorcy, zapnijcie pasy i przygotujcie się na gwałtowne przyspieszenie waszego biznesu. Teraz Bank Credit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Credit Agricole? Credit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na creditagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź!

płytę Angusa and Julie Stone kupiłem sobie w dniu premiery w Hobart na Tasmanii i od tej pory słucham jej z ogromną radością. Ta piosenka A Heartbreak to mój numer jeden w tym tygodniu na prywatnej liście przebojów. Cieszę się więc, że to nasza piosenka dnia. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład Apple iPad Air w zestawie ze słuchawkami Beats za 2399 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16 minut po dziewiątej. Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo serdecznie do południa w poniedziałek 6 października. Co w naszym programie dzisiaj? Jak zwykle za 14 minut, czyli dokładnie o 9.30, informator ekonomiczny Wiktor Legowicz i jego gość. Po serwisie po 10 płyty tygodnia, dzisiaj opowiem o dwóch: John Porter, Honey Trap i Jamie Callum Interlude. To będzie po godzinie 10. Potem spodziewam się gościa, potem Rico, potem Graszka, potem powieść i tak nam upłynie czas do godziny 10, ale w międzyczasie mam nadzieję sporo pięknej jesiennej muzyki. Panie Marku, a trójkowa powtórka z historii, Michał Margański. Wszystko jest, jest, jest. Wszystko będzie, będzie, będzie. Rozbijam drzazgi meble, zresztą spada szkło i ciągle wyje wściekle. Mi krusza złość, znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Choć moja twarz pogodną maskę ma, paznokcie drą materiał, przez okno leci sprzęt. Podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień na ostrzu noża, wciąż w głębi mnie, tak dzieje się. Mów, do mnie mów, gdy dzwonię znów. Biały szum gorzy od pogardy. Mów, do mnie mów, dzwonię znów. Pękają we mnie ściany, obracam wszystko w gruz. W rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Wydaje, że wszystko jest okej. Kolejny szum gorszy zrób, choć tyle zrób. Na Śnieżce 3 stopnie i nic nie widać. Jesień przyszła. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Nawet gdybym Program trzeci, 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, oczywiście tradycyjnie o paliwach. No, cały czas dobre ceny. 5 zł 7 groszy to najniższa cena na mojej trasie. A olej napędowy, i to wiem od słuchaczy, dostałem takie maile, gdzieniegdzie już poniżej 5 zł. Ale to już, jeżeli chodzi o olej napędowy, te ceny takie poniżej 5 zł, to się zdarza już od paru tygodni na wybranych stacjach. To jest pytanie oczywiście, czy to nie jest przypadkiem taki, powiedziałbym, szary olej napędowy. To trzeba sobie też jasno powiedzieć, że jesteśmy zalewani właśnie głównie olejem napędowym przez firmy, które nie płacą podatków i z tego powodu ceny bywają czasami właśnie takie wyjątkowo niskie. Ja nie mówię, że to jest akurat na tych stacjach, ale jakiś wpływ ten zalew paliw szarych ma na ceny. Kierowcy trochę tutaj w tym przypadku mogą się cieszyć. Dużo gorzej jest jednak, jeżeli popatrzymy wszyscy o tym, pomyślimy o tym wszyscy, że brakuje wtedy pieniędzy na budżecie, że rafinerie nasze miały gorsze wyniki, że niektóre stacje, ci sprzedawcy, którzy są uczciwi, będą mieli niższe podatki, a mogą nawet tracić, powiedziałbym, swój biznes, tak? Więc w sumie szara strefa to nigdy nie jest coś dobrego na taką dużą skalę, zwłaszcza jak w Polsce, gdzie to właściwie jest mafia paliwowa, to jest po prostu gigant i to jest jeden z chyba największych problemów, którym powinien się zajmować rząd. Pewno. Aż dziw, że o tym nie było w expose właśnie nowej pani premier, a to jest taki wielki problem, więc czasami się nie cieszmy. Cieszmy się z tego, że ceny są niskie, bo ceny ropy naftowej na świecie cały spadają, czas spadają. Ale też dolar się umacnia. To jest dla nas niekorzystne. Jeden z tych ostatnich skutków, prawda, tego wzrostu, spadku cen surowców, w tym ropy naftowej, to jest jednak też nie tylko kwestia olbrzymich ilości dostaw na światowe rynki, ale także umocnienia się gwałtownego i szybkiego dolara. Pamięta pan, jak ropa kosztowała $10 za baryłkę? Ale to nie, ja tego nie pamiętam, ale 20 lat temu. Ale to przez chwilę bywało, znaczy mówi pan o w tamtych czasach po Zatoce Perskiej. No tak, tylko że wtedy to było takie sztuczne wyhamowanie trochę. To też miało swoje niedobre skutki. Znaczy gwałtowne spadki cen surowców mają jednak co do siebie jak taka, prawda, dieta, która gwałtownie stosowana potem przynosi efekt jojo. No tak, odwrotny. Teraz o naszym rolnictwie, mianowicie dziś analiza w Państwowej Gazecie. Mamy w sumie 2 300 000 gospodarstw i większość niestety są to przydomowe ogródki. Dobrze prosperujących dużych gospodarstw jest około 38%. Jeśli ktoś już prowadzi takie duże gospodarstwo, to rzeczywiście może liczyć na dobre dochody. Nie jestem pewien, czy nawet te wszystkie z tych 38% gospodarstw uznawanych już za takie dochodowe, czy one wszystkie dają rzeczywiście dobre dochody. To jest chyba jednak dużo bardziej skomplikowana sytuacja i nawet dużo... Sytuacja nie jest aż tak różowa, jak się nawet u nas moi koledzy z Gazety Wyborczej to opisują. Nasze rolnictwo poprawia się, jego stan, ale też właściwie boryka się z takimi problemami, które są często, no, mają kilkadziesiąt, kilkaset lat nawet swojej tradycji. To na pewno. To jest, trzeba powiedzieć sobie jasno, że to jest właśnie taki problem pogłębiony przez... I właściwie jakimś impulsem stało się wejście do Unii Europejskiej. Zarówno zmiana relacji cen, zniknęły z naszych stołów właśnie prawie wołowina na przykład, prawda? No to był efekt wejścia do Unii Europejskiej, ale też dla hodowców dla niektórych hodowców właśnie mięsa spożywczego przeznaczone do konsumpcji, no to było dużym impulsem, ale z drugiej strony jednak jest też tak, że i te dopłaty są cały czas niższe niż na Zachodzie i z drugiej strony przepisy różne unijne powodują, że nie ma takiej... Ale są te dopłaty, one bardzo dużo powodują, jednak dały. Ale przepisy unijne powodują też, że nie ma takich normalnych warunków konkurencyjnych. No nawet ta ostatnia historia z mlekiem, że musimy, prawda, zapłacić, zwrócić część dopłat rolnych, ponieważ przekroczyliśmy limity. Limity, tak. Tak jak ich parę innych państw unijnych, które przekroczyły limity właśnie produkcji rolnej, a z drugiej strony cała Unia wyprodukowała mniej mleka. To jakby pokazuje ten paradoks, ta sytuacja właśnie, że parę państw produkuje więcej, a jednocześnie cała Unia produkuje mniej, pokazuje, że ten mechanizm też obecny dopłat jest jakiś fikcyjny i często właściwie szkodliwy. Tak? No tak jak kiedyś było z produkcją cukru, też różnego rodzaju limity i jednocześnie dopłaty powodowały zaburzenia. I to taka sytuacja, jak jest obecnie, że u nas dopłaty są niższe, a na przykład nie mamy właściwie takiej sytuacji, jak to często bywa na Zachodzie, zwłaszcza we Francji, gdzie niektórzy rolnicy w ogóle nic nie robią, tylko żyją z dopłat, prawda, gigantycznych. To w ogóle... Nie mają się dobrze. No, i świetnie się mają, jak pączki w maśle. Natomiast to jest właśnie pokazanie pewnej sytuacji, że powiedziałbym pewnego absurdu takiego administracyjno-socjalistycznego, tak bym powiedział, w gospodarce unijnej, gdzie pewne mechanizmy interwencyjne chyba już zostały, zatraciły swoją rolę interwencyjną i stały się po prostu mechanizmami antyrynkowymi. To w każdym razie wieś polska jest na inna dorobku. Zupełnie. Proszę, na dorobku. Na dorobku tak. Jest. I czasem powiedzieć, że na dorobku i to jest też taka sytuacja, że właściwie jednak nie ukrywajmy, jakieś ukryte bezrobocie na wsi. Właśnie przez to, że taka jest ta struktura obecnie. To trzeba zmieniać, ale tego na pewno nie da się zrobić bardzo szybko. I w przypadku chyba rządu czasami walczyłbym o to, żeby ułatwiać tym takim bardziej aktywnym rolnikom na przykład nabywanie ziemi na korzystnych warunkach. To jest pewien element zmiany sytuacji na to wsi. To na pewno. W związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim, nowym rokiem akademickim, portal pracy.pl zapytał ekspertów, co warto studiować, aby znaleźć pracę. Od paru dni prowadzimy taki informator właśnie, jakie studia wybrać, żeby mieć lepszą pracę. I tak, zawody przeszłości, i to się powtarza, to obszar inżynierii, oczywiście IT, natomiast humanistom radzi się, żeby uczyli się języków obcych. Języków obcych to ja bym radził uczyć się każdemu. Każdemu, tak. No bo jeżeli mówimy o inżynierach, to przypomnijmy sobie, że dawno temu na słynnej Politechnice Lwowskiej inżynierowie uczyli się starogreckiego też to w ramach. Chociaż było to wiem bardzo dawno temu. Więc języki poszerzają nam, kto zna jeden, każdy nowy język to jest jakby nowe życie, jak mówił pewien wielki człowiek z przeszłości. A jeżeli chodzi o inżynierię, tak, to na pewno zapotrzebowanie na takie praktyczne stosowanie nauki technicznej, szeroko właśnie wiedzę. No i to wszystkie rankingi tego typu podkreślają. W związku z tym apel jakby na niższym poziomie, w szkołach od szkoły podstawowej, uczmy małe dzieci matematyki. Tak. Żeby nie było tą piętą Achillesową, prawda? Właściwie jakby prawdziwym testem rozwoju naszej edukacji będą wyniki matury z matematyki. Analitycy już rozważają, co poczyni Rada Polityki Pieniężnej, jaką podejmie decyzję w środę. Obniży stopy procentowe, nie obniży, raczej obniży. Ale to wcale może nie spowodować, niekoniecznie pobudzić polską gospodarkę. Nie, no to w ogóle widać od pewnego czasu, że obniżki stóp procentowych i w Europie, i chyba też w Polsce, nie mają takiego bodźca prorozwojowego przez to, bo są już na tak niskim poziomie, że właściwie gdzieś banki i tak inaczej sobie trochę kalkulują kredyty, a obniżka stóp procentowych ma jeden w Polsce bardzo negatywny, zwłaszcza w tym momencie może mieć to efekt, to znaczy właściwie zniechęca ludzi do oszczędzania. Mhm. Prawda? Ja nie sądzę, żeby ludzie z kolei zrzucili się, zaczęli wydawać te swoje oszczędności na konsumpcję, ponieważ boją się o swoją przyszłość. Też są ostrożni. Nie mają dużych oszczędności, zwykle też większość z nas, poza tą, prawda, nieliczną grupką. No więc to może być tylko tak, że banki zarobią lepiej na tym, że będą mniej płacić niższe odsetki za lokaty, natomiast nic więcej. Teraz Wesen po Amsterdamie. Koczujący bezdomni będą zamiatać ulicę. Panie Andrzeja, wynagrodzeniem będzie między innymi piwo. Ale to tylko między innymi. I miejmy nadzieję, że będzie to jednak to po robocie, prawda? Już na Fajrant.

Tak, to Adam, syn Leonarda. We go home. Za kwadrans godzina 10. Listy od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziękuję bardzo serdecznie. Właśnie mi zniknęła poczta. Jakoś tak dzisiaj dziwnie jest, bo w komputerze wyświetla mi się, że zrobić jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, ale już jest. Pan Artur napisał, że ma dzisiaj imieniny i 13. rocznicę ślubu. Zamiast świętować, leży w łóżku powalony grypą. No niestety taka pora roku. Proszę na siebie bardzo uważać. Jeśli ktoś może czosnek, dobrze, że przez radio nie czuć. To na mnie to działa w każdym razie. To może Kora dla wszystkich, którzy dzisiaj nie domagają. Słowa zwykle wszystko tylko psują. Dobrze nie całkiem jest dorosnąć. Może jest jakiś przepis na szczęście. Może to się mierzy lub waży. A może to się definiuje. Ma jakąś zgrabną, logiczną formułę. Zabierz mnie tam, gdzie chodzi się bosów. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie pławią konie na stygu. Wody słodkie wiedzieć, co mnie buduje, a co niszczy. Życie czasami bywa znośne. Dobrze nie całkiem jest dorosnąć. Może jest jakiś przepis na szczęście. Może to się mierzy lub waży. A może, może to się definiuje. Ma jakąś zgrabną, logiczną. Zabierz mnie tam, gdzie chodzi się bosą. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie pławią konie na styku. Wody słodkie. Słodkie i słone. Zabierz gdzie chodzi się boso, zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Pan Piotr napisał, że najlepszym sposobem na zwiększenie odporności jest jedzenie morskich ryb, choćby śledzi w różnej postaci. Piotr ze Szczecina. No, w Szczecinie to łatwo powiedzieć. Za 9:10. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we just